คนจงพากันตั้งใจปฏิบัติในหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับชาวเราวัดอโศการามแต่ไม่ใช่เป็นวันสากลของประชาชนโดยทั่วไปวันสากลของโลกก็คือวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นวันสาขะมีสาขะของโลกเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกจากทุกลัทธิศาสนาทุกชาติทุกภาษาได้ยกขึ้นเป็นวันสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขะมาฆะฆาสาระแต่วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราชาววัดอโศกที่ว่าเป็นวันสำคัญชาวเราวัดอโศกนั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่ใช้สถานที่นี้เป็นที่พำนักของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนักบวชเป็นต้นมาโดยที่ท่านผู้ที่เป็นประธานให้กำเนิดเกิดวัดอโศการามตลอดทั้งข้อวัดปฏิบัติจนในที่สุดวันนี้เป็นวันสำคัญผู้นั้นก็ได้แก่ท่านพ่อลีธรรมัตโลซึ่งณบัดนี้ได้เป็นอดีตเจ้าวาดและเป็นอดีตท่านพ่อของพวกเราไปแล้วเป็นเวลา45ปีท่านได้พาสาธุศิษย์ทั้งที่เป็นภิกษุสามเณรและทั้งที่เป็นอุบาสกวาสิกาคือญาติโยมทั้งที่พำนักประจำอยู่ในวัดอโศการามหรือมิได้พำนักก็จะพากันมาเพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนเป็นเวลา3วันอย่างที่พวกเราได้ทำกันมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันหรือท่านบางท่านซึ่งอาจจะไม่เคยรู้เคยเห็นอย่างที่ทำผ่านไปแล้วมาก่อนก็อาจจะเป็นได้มีได้แต่ว่าท่านทั้งหลายได้รับทราบเริ่มตั้งแต่ สถานที่นี้เป็นที่พำนักสงฆ์แล้วก็ได้ยกขึ้นมาเป็นสำนักสงฆ์ตลอดทั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างที่พวกท่านได้รู้ได้เห็นอยู่ในขณะนี้นั้น ท่านก็ได้พาประพฤติปฏิบัติในวันสำคัญในทางศาสนาเป็นเวลา3 วันเช่นอย่างวันมาฆะวิสาขะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำ 15แล้วก็แรมค่ำ 1เป็นประจำ และการปฏิบัติก็เนื่องที่พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติผ่านมามีการประชุมสวดอภริตมงคลสูตรต่างๆพอสมควรแก่การเวลาแล้วก็กล่าวคำบูชา พระบรมสารีริกธาตุต้นมหาโพธิ์เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอาจจะสถิตอยู่ในที่ทั่วไปนอกจากภายในวัดอโศกรา อย่างที่พวกเราได้กล่าวเป็นวาจาไปกันผ่านไปแล้วไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากที่ท่านพารู้พาธรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นยังคงสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ เมื่อทำประทักษิณพระสถูปหรือพระเจดีย์หรือพระอุโบสถหรือศาลาอย่างใดอย่างหนึ่งสุดแล้วแต่พื้นฐานสิ่งที่กล่าวนั้นถ้ามีเจดีย์เราก็ประทักษิณเจดีย์ถ้าไม่มี ก็จะทำการประทักษิณเวียนสามรอบด้วยธรรมิตรบูชาดอกไม้ธูปเทียนที่วิหารเป็นที่ประทับประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นประธานซึ่งพวกเราก็ได้เคยประพฤติปฏิบัติทั้งที่กล่าวกันมา พอมีเหตุจำเป็นในบางสิ่งบางประการเมื่อจบแล้วเราก็ยังมีการปฏิบัติบูชาหรือตามที่กล่าวมานั้นมันเป็นนามิตรบูชายังไม่เป็นปฏิบัติบูชาแล้วก็ต่อมาก็มีการปฏิบัติบูชา เรียกว่าเราได้บูชาในพระพุทธในพระรัตนตรัยในแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสมบูรณ์แบบตามหลักของพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ได้แสดงไว้ในมงคลสูตร ว่าด้วยเรื่องของการบูชานั้นว่าการบูชาที่เป็นมงคลอันดุดมที่แสดงไว้ในบาทคาถาที่หนึ่งของในมงคลสูตรในมงคล9 คาถา 38 หัวข้อของวิธีการปฏิบัตินั้นว่าการบูชานั้นแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 2 อย่างด้วยกันบูชาด้วยอามิสนี่อย่างหนึ่งบูชาด้วยการปฏิบัติได้แก่การ กระทำในตัวของเราภาษาที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ความประพฤติหรือการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมโดยที่เอากายวาจาและจิตใจของเรานั้น ไปปฏิบัติหรือเอากายวาจาจิตใจของเรารับรองรับเอาธรรมะมาปฏิบัติให้ปรากฏมีขึ้นเป็นขึ้นในกายวาจาจิตของเราอันนี้ก็ได้ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติบูชาในบูชาทั้ง 2 นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องก็ได้แก่การปฏิบัติบูชาดังกล่าวว่าเป็นการบูชาอันสูงสุดอันสูงสุด กว่าการบูชาทั้งหลายมีอมิสบูชาเป็นต้นก็เพราะเหตุว่าการบูชานี้ย่อมแสดงให้เห็นได้โดยชัดเจนกว่าอมิสบูชา คือหมายความว่าพระพุทธศาสนาที่สามารถดำรงทรงอยู่โดยสมบูรณ์ตลอดทั้งแสดงถึงผลให้ปรากฏแก่สัตว์โลกโดยความเห็นเป็นอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่ง และคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เสื่อมสลายสูญไปจากโลกคือหมู่มวลมนุษย์ก็อยู่ตรงที่การปฏิบัติบูชานี่แหละเป็นสำคัญทั้งสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติบูชานั้นสามารถทรง คำสอนของพระพุทธเจ้าไปได้และสามารถที่จะได้ดื่มรสของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งแตกต่างกันกับคำว่าอมิสบูชา บูชาด้วยอามิสเริ่มตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียนและของหอมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งของนอกกายของเราทุกคนและคำว่าอมิสบูชานั้นก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น แม้แต่ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะหมู่สัตว์คือมนุษย์อย่างเราท่านจะสามารถดำรงทรงอยู่ด้วยความเป็นปกติ ไม่ถูกโรคเบียดเบียนไม่รับความเดือดร้อนเพราะโรคภัยไข้เจ็บทั้งส่วนภายนอกภายในจนต้องทำให้พวกเราทั้งหลายที่ถูกโรคครอบทำนั้น ต้องขาดตกบกพร่องไปจากประโยชน์อันตนพึงได้พึงถึงคือเรียกว่าเราสามารถดำรงทรงอยู่ได้ด้วยความเป็นปกติและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นหมู่มวลมนุษย์สัตว์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นก็ได้พึ่งพิงอาศัยซึ่งปัจจัย เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องไม้ทรงอยู่ได้ให้ได้ประสบกับความเป็นปกติเป็นผู้ปลอดภัยสามารถนำกายและจิตใจของเรานั้นไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยแก่การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มันได้มาซึ่งปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยนั้นอย่างนี้เป็นต้น เขาเรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ได้แก่ข้าวน้ำโภชนาหารเป็นเครื่องขบฉันหรือรับประทานซึ่งอันจะประกอบด้วยสุภาพยัญชนะข้าวและกับอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยหนึ่งจีวรได้แก่ผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มป้องกันความร้อนจัดหนาวจัดและสัตว์เสือคานเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งเป็นการปิดอวัยวะที่น่าอุจจาตาเพราะคำว่าสัตว์มนุษย์นั้นถึงจะเป็นสัตว์เหมือนสัตว์ที่ไร้ฉานโดยทั่วไปก็ตาม เป็นสัตว์ที่มีมันสมองมีสติปัญญามีหิริโอตตัปปะคือความละอายความบาดสะดุ้งต่อผลคือความละอายนั้นและเป็นสัตว์ที่มีมันสมองมีจิตใจที่สูงอยู่แล้วเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะได้มีคำสอนคำเชื่อมสอนเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้มีจิตใจสูงส่งนั้นให้ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมาปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันจึงไม่ได้อยู่แบบชนิดที่เรียกว่าเปลือย เหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานหรือเหมือนพวกขี้เปลือยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าขาดปัจจัยที่จะให้ความสนับสนุนเมื่อขาดจากปัจจัยก็ขาดในความเป็นปกติสุขของมนุษย์อันจะพึงได้พึงเป็น เสนาสนะที่อยู่อาศัยเพราะคนเราเกิดมาแล้วการพักผ่อนหย่อนกายและจิตใจเพื่อการหลับการนอนในการเวลาโอกาสอันสมควรนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมีส่วนที่จะทำให้มนุษย์สัตว์อย่างมนุษย์เราท่านทั้งหลายนั้น ได้รับความเป็นปกติสุขหรือไม่ได้รับความเป็นปกติสุขหรือขาดในแก่การมันขาดไปขาดเครื่องที่จะสนับสนุนทำให้ได้รับความเป็นปกติสุขถ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนและสี่ที่ลานาเภสัชยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งส่วนภายนอกภายใน คำว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งส่วนภายนอกภายในนั้นเป็นสิ่งที่ท่านจะพึงจรมาสู่ชีวิตของสัตว์มนุษย์โดยไม่สามารถที่จะรู้ได้ถึงการและเรื่องของโลกว่ามันจะมาเช้าสายบ่ายเที่ยงกลางคืนหรือกลางวันหัวค่ำดึกดื่นก้อนคืนไม่มีใครรู้ได้ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ลิดรอนบั่นทอนความปกติของมนุษย์มนุษย์จะสูญเสียความเป็นปกติไปความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นเมื่อได้ถูกโรคภัยให้เจ็บมาลิดรอนความเป็นปกติลงเสียนี่แหละคือปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยของมนุษย์มนุษย์สัตว์ มนุษย์ได้อาศัยปัจจัยอะไรเป็นเครื่องประดุงแล้วเราได้เฉลี่ยน้อมปัจจัยอันนั้นไปให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายเป็นบูชาคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงประกอบด้วยพระคุณทั้ง 3 ได้แก่พระปัญญาคุณ พระองค์ทรงเลิศด้วยปัญญาอันสูงสุดเป็นความสว่างสูงสุดถ้าพูดถึงความสว่างก็สว่างไม่มีความมืดที่ตรงไหนจะเป็นเครื่องมือซ่อนตัวของกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นมีเลิศในทางความสว่างคือปัญญา และก็เป็นปัญญาสูงสุดสูงเกินกว่ากิเลสสูงกว่าความฉลาดปัญญาของกิเลสที่มีอยู่ในโลกในหมู่สัตว์ที่มีกิเลสความฉลาดของกิเลสไม่อาจจะเอื้อมถึงในภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงพ้น จึงเป็นเหตุให้พระองค์นั้นดำรงทรงพระชนมชีพนับจำเดิมตั้งแต่ได้ตัดสรุปพระปรมาสัมโพธิญาณมีพระวรกายและก็มีพระทัยบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงพระองค์ทรงเปลี่ยนด้วยพระปัญญาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ความบริสุทธิ์พระวรกายและพระทัย ก็ปรากฏเกิดขึ้นนับจำเดิมตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงเห็นแก่ส่วนพระองค์หรือพระญาติทรงมีมหากรุณาแก่สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าใน 3 หมื่นแดนโลกธาตุไม่เฉพาะมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะสัตว์มนุษย์ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เฉพาะมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานพระโลกเบื้องหน้าคือสวรรค์6 ชั้นพรหม16 ชั้นตลอดลงไปถึงอบายภูมิทั้ง 4มีนรกเปรตสุรกายนี่แหละประวัติ 3 หมื่นแดนโลกธาตุโดยที่กล่าวกันติดปากติดใจว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแต่ก็รวมไปถึงอบายภูมิได้แก่นรกเปรตอสุรกายนี่แหละเขาเรียกว่า 3 หมื่นแดนโลกธาตุก่อให้เกิดพบ 3 ภูมิ 4พบหมายถึงว่าเป็นที่อยู่ภูมิหมายถึงที่ท่องเที่ยว การมาพบรูปประพบอรูปประพบเป็นพบที่อยู่ที่มีที่เป็นที่เกิดเกิดเป็นอะไรเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานนับไม่ถ้วนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ผู้สัตว์เมียแล้วก็เป็นอะไรมากกว่านั้นเห็นไหมปัจจุบันเป็นพระเป็นเนน เป็นเถรเป็นชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นข้าราชการ นี่เขาสมมุติให้เป็นเกิดขึ้นในภพ 3 ภูมิ 4 เป็นภพกามภพฟังให้ดีและวิเคราะห์ให้ดีที่อยู่ของผู้หาความสุขในทางกามพบเข้ามาด้วยความมีความเป็นหรือที่อยู่ก็ได้กามะก็แปลว่าความใคร่แต่ความสุขที่มันเกิดจากความใคร่แล้วเป็นยังไงใครไม่เคยได้ลิ้มรสบ้างยกเว้นแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์คลอดมาแล้วเกิดสัญญายังไม่ปรากฏ ภายในกายในจิตสัญญายังไม่ถือเอาในรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายหลังจากสัญญาถือเอาแล้วความใคร่ทุกชนิดถือว่าเป็นความสุขของสัตว์ที่อยู่ในกามภพจะขาดไม่ได้ ขาดความใคร่ความพอใจลงไปเมื่อไหร่ถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็สักแต่ว่าจะรับประทานหมดใช้สอยบริโภคปัจจัย 4 ก็สักแต่ว่าไม่มีรสว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันเปรียบได้อย่างนั้นเป็นที่เกิดที่มีที่เป็นของสัตว์ที่มีกามแปลว่าความใคร่ความพอใจจะเรียกว่าความรักก็ได้ไม่ว่าจะรักในเชิงกิเลสไม่ว่าจะรักในเชิงไม่มีกิเลสเช่นพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่นี่เป็นความรักในทางธรรมะไม่จัดว่าเป็นกิเลส ถึงอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความผูกพันหลุดจากลูกโซ่และห่วงของสัตว์ให้อยู่ในอำนาจไม่ให้ไกลให้ห่างไปไกลจากตัวและสายตาอย่างน้อยมันก็เป็นอย่างนั้นนี่คือเรียกว่ากามภพ พบที่อยู่ที่มีที่เป็นของผู้เสพกามหาความสุขในทางกามเราอย่าว่ามันอยากนะเราเห็นรูปแสงสีเกิดความยินดีพอใจนั่นแหละกามให้รู้ไว้เขาเรียกว่าวัสดุกามวัสดุเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ให้เกิดความยินดีให้เกิดความพอใจ ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วใครไม่ยับยั้งหัวใจของตนไว้มันกลายเป็นตัณหากลายเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นแหละนั่นคือความเจริญก้าวหน้าของกิเลสมันไม่ใช่อะไรหรอกเป็นทางเดินของกิเลสให้รู้ไว้ในฐานะเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ มีธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาและอบรมมีสติปัญญาเป็นผู้ชี้และวินิจฉัยบอกให้รู้ถึงทางถูกทางผิดทางควรไม่ควรทั้งส่วนภายนอกและภายในกามภพสัตว์ที่เสวยกามที่อยู่กับผู้เสวยกามแยกออกเป็น รูปภพอรูปภพรูปภพหมายถึงสัตว์ที่มีสังขารร่างกายเป็นที่อาศัยได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปอรูปภพเป็นภพเป็นภูมิอยู่ของสัตว์ที่ไม่มีรูปได้แก่เทวดาพรหมสัตว์นรกอสุรกาย เปรตอสุรกายนี่เพราะฉะนั้นพูดสั้นๆรวมทั้งเทวดาและผีสางนี่แหละอรูปภพภพที่ไม่มีรูปเหมือนอย่างพวกเรา นิสัยสั่งสมบรมมาเรื่องศีลเรื่องธรรมกรรมฐานในอดีตชาติมันก็จะมาประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเรานี่แหละอาจจะมาบวชเรียนเขียนอ่านให้ความสำคัญต่อพระศาสนาด้วยปฏิบัติศาสนาด้วยอมิสบูชาก็ดีปฏิบัติบูชาก็ดีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเมื่อมันยึดมั่นถือมั่น โดยมีศีลธรรมเป็นเครื่องฝังใจแล้วก็มีศรัทธาเป็นผู้นำประกอบไปด้วยสติปัญญาคือสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาและประโยคความภาคเพียรและความอดทนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ขมักขม้นและขวนขวายกันอยู่ในปัจจุบันขึ้นมาเป็นลำดับลำดา มันก็จะทำให้ชีวิตการท่องเที่ยวของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเวียนเสียจากอบายภูมิก็มาเกิดอยู่ในภูมิมนุษยโลกเทวโลกเวียนไปเวียนมาเวียนตายเวียนเกิดอยู่นี่แหละท่องไปเที่ยวมาเที่ยวมาท่องไปอย่างนั้นแหละถ้ามาอาศัยความประมาท ทำบาปทำกรรมชั่วอย่างแสนสาหัสหรือมากมายมันก็อาจจะเพี้ยงพร้ำถลำลงไปสู่นรกเปรตอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสัตว์เดรัจฉานมันก็เสียการเวลาเพราะฉะนั้นน่ะการเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะจะอยู่ในฐานะไหนโคตรไหนแท้ไหนตระกูลไหนภาษาไหนก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาตกในพื้นภูมิของพระพุทธศาสนาอย่างปัจจุบันพวกเราทั้งหลายก็ควรจะภาคภูมิใจถึงเราจะได้ด้วยลูกเอาพัดด้วยลูกด้วยฐานะด้วยโคตรแต่สกุลก็ตามก็สามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น แม้มันเกิดขึ้นในตัวของเราก็สามารถที่จะหยิบยกตัวของเราพ้นจากสภาวะคือความเป็นอย่างนั้นได้ถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นนอกจากมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ทำอะไรไม่ได้ไปเสวยบุญที่สร้างไว้ในจากมนุษย์นี่แหละจนกว่าจะสิ้น อานิสงส์คืออายุการผลของบุญที่ให้นั้นแล้วก็จุติเคลื่อนถ้าไปเกิดในนรกก็ใช้ผลของกรรมที่เราทำบาปไว้ในเมืองมนุษย์นี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะไปทำกันในนรกแล้วมันจึงจะเป็นนรกแท้ที่จริงแล้วมันก็สร้างนรกคือความชั่วได้แก่การเป็นมนุษย์ในชาติที่ตนเป็นมนุษย์นั่นแหละ ทำไมไปตกนรกขุมร้อยขุมใหญ่หรือไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เราเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นคำว่าอบายภูมิสี่รวมทั้งสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นผลประกาศหรือบอกถึงผลแห่งกรรมชั่วที่ไม่ประกอบไปด้วยศีลและธรรม โดยอาศัยการกระทำด้วยกายพูดด้วยปากคิดด้วยใจของเราในปัจจุบันนี้เกิดจากภพชาติเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็คงสร้างไม่ได้เท่าไหร่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำไม่มีความฉลาดสามารถมากพอเท่ากับการทำความชั่วของมนุษย์และก็ทำความดีของมนุษย์ ของสัตว์มนุษย์ เนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์มันดีอย่างนี้คือสามารถแก้ไขเหตุที่ทำให้เรามาในอดีตในปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะต้องไปงมงายว่าที่โน่นที่นั่นที่นี่ตัดกรรมอย่างนั้นตัดกรรมอย่างนี้ อย่าแต่ว่าให้ตะเกียกตะกายไปให้มันเมื่อยแม้แต่ความรู้สึกนี้ยอมก็ยังมันเกิดขึ้นขณะที่เราได้ยินเสียงได้ฟังข่าวสิ่งใดที่มันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ที่ว่าตัดได้นี่ก็หมายถึงว่าตัดความชั่วที่มันยังมีอยู่ในกายของเราวาจาของเราจิตใจของเราในขณะนี้เวลานี้ตัวปัจจุบันเนี่ย ลงไปให้มันได้เท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อทับถมเราหมักหมมตัวเรามันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับกองขยะมันจะมีขยะมากเท่าไหร่เราก็ขนมันไปทิ้งหรือเผามัน มันมีทุกวันก็เผาทุกวันทิ้งทุกวันมันก็ไม่เป็นกองขยะมันก็ไม่เหม็นมันก็เป็นเพียงแค่เป็นที่ทิ้งขยะเผาขยะเท่านั้นแต่ผลของมันที่จะทำให้เหม็นทำให้อุจจาระมันก็ไม่มีทุกอย่างมันก็เรียบร้อย เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อวันสำคัญในทางศาสนามาถึงเราจึงมีทั้งการปฏิบัติด้วยอมิตรและการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาพวกเราก็ได้ทำกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งวัดตั้งวาทั้งพระพุทธเจ้าและก็ครูบาอาจารย์ได้แก่ท่านพ่อ ถ้าจะย้อนไปถึงปรมาจารย์ก็ได้แก่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนั่นนะไปท่านได้ขุดคุ้ยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏแก่โลกทั้งเหตุและผลอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ปรากฏเพียงแต่ข้อปฏิบัติโดยไร้ผลไม่มีผลจริงไม่ใช่อย่างนั้น และบูรพาจารย์ของเราก็คือท่านพ่อหลีก็เป็นจิตผู้หนึ่งไม่ใช่สุดเพียงแต่ว่าได้อยู่ร่วมได้ฟังธรรมโดยไม่ได้ปฏิบัติตามความเป็นจริงอันนั้นเป็นจิตทั้งที่ได้ร่วมได้ยินได้ฟังได้เห็นเยี่ยงอย่างปฏิปทาแล้วก็ได้ปฏิบัติจนจิตได้บรรลุ เห็นผลเป็นความมหัศจรรย์ในจิตใจของท่านแล้วก็ได้มาสอนพวกเราปลูกฝังสร้างสถานที่ให้พวกเราได้มีที่บำนักพำนักและก็ปลูกฝังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สืบเนื่องกันมาโดยลำดับลำดา ตามสภาพของความเป็นจริงไม่ได้สืบเนื่องกันมาอย่างลมๆแรงๆอย่างไร้เหตุผลคือความไม่เป็นจริงและพวกเราก็ได้พากันรักษาทั้งในส่วนนิมิตและประการปฏิบัติมาจนถึงตราบเท่าปัจจุบันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เสื่อมสลายไปจากโลกก็อยู่ที่พวกเรา ถ้าพวกเราพยายามหยิบยกคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งได้สืบทอดมาจากบุรพาจารย์โดยลำดับลำดาเข้าไว้ได้ปฏิปทาดีงามในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็จะดำรงทรงอยู่ภายในคามสีมาแห่งนี้ เมื่อดำรงมีอยู่ในตัวของพวกเราพระก็มีเนนก็มีอุบาสกอุบาสิกาก็มีต่างคนต่างทรงไว้ก็ยิ่งดี นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นส่วนความเจริญภายนอกหรือไม่นั้นไม่สำคัญความสำคัญมันอยู่ที่ความเจริญในตัวของพวกเราแต่ละบุคคลถ้าเมื่อเรามีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่นอนหลับทับจิตแล้วก็ไม่ดูดายพยายามหยิบยกขึ้นมา สอดมาส่องมามองด้วยการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่นั่งมองนอนมองคำว่ามองนั้นหมายถึงปฏิบัติกายของเราก็มีการสำรวมศีลกายศีลก็มีการสำรวมกายกายวาจาก็มีการสำรวมกายกายใจก็มีการสำรวมจิตรวมใจศีลใจ การเจริญสมาธิภาวนาอะไรเป็นหลักของใจเราจะเอาใจของเราไว้กับอะไรใจของคนและสัตว์มันมีปกติมีธรรมชาติของมันยังไงทุกคนก็รู้พอได้สติตื่นตัวขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละ เราจะเห็นความวุ่นวายความไม่หยุดนิ่งในหัวใจของเราทั้งที่จะตั้งใจดูไม่ตั้งใจดูก็ตามมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมันไม่เคยหยุดยั้งกับในสิ่งทั้งหลายคำว่าสิ่งทั้งหลายนะทั้งที่เรารู้เราเข้าใจกับทั้งที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจต่อให้เราไม่เห็นด้วยเอา ใจดวงนี้มันก็สามารถที่จะล่อนไปได้ไปถึงได้ไปวุ่นวายได้ไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งที่มันโง่มันไม่รู้อะไรเลยมันก็ฉลาดคิดไปตามภาษาโง่ของมันก็ฉลาดดิ้นรนกวัดแกว่งพลิกแพลงไปแล้วแต่ แต่ถ้าหมดเวลาเราจะมาทำความดีเนี่ยต้องเอาความรู้ดีรู้ชอบมาเป็นเครื่องบ่งชี้บอกถึงแนวทางขึ้นมาคอยกำกับกายวาจาและจิตคือความคิดของเราให้มันอยู่กับร่องกับรอยถ้าไม่รู้สอนกายสอนใจของตัวเองไม่ได้ ก็เมื่อมันไม่รู้ทางจะไปจะมาทางที่ถูกที่ผิดแม้แต่จะให้มันตั้งไว้มันก็ไม่รู้จะตั้งไว้ตรงไหนเพราะมันไม่รู้ว่าที่ตั้งมันที่จะวางลงไปแล้วมันดีหรือมันชั่วก็ไม่ทราบจะก้าวไปข้างหน้าก็ไม่รู้มันจะดีหรือชั่วก็ยังไม่รู้นี่แหละเราท่านทั้งหลายหมดเวลาที่เราจะทำความดีต้องอาศัยความฉลาด ความโง่อาศัยไม่ได้มันต่างกันกับความชั่วไหมล่ะความชั่วแม้จะฉลาดมันก็เกิดได้ทั้งรู้ทั้งเห็นมันก็เกิดได้ทั้งที่ไม่รู้ไม่เห็นมันก็เกิดเป็นได้คิดได้ทำได้เพราะอะไร ความชั่วคือความไม่ถูกต้องไอ้ความดีหมายถึงว่าต้องถูกต้องนี่แหละมันต่างกันง่ายยากมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติมันจริงต้องยากเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากเพียงใด84,000 พระธรรมขันธ์ ถ้าจะว่ากันจริงๆมันเต็มแผ่นดินนั่นล่ะจะมีแค่นี้แต่มันมีแค่นี้แล้วน่ะถ้าเราจะกล่าวโดยรวมอันนั้นเป็นเรื่องของปลีกย่อยแตกแยกออกไปเป็นแต่ละแขนงแต่ละสาขามันคือมันกระจายออกไป แต่เมื่อเราจะกล่าวโดยรวมในรูปการของการปฏิบัติอย่างพวกเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายกว่าไปอย่างนั้นคือหมายความว่าเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์รู้หมดทั้งพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ไม่ใช่ถ้าในเรื่องของการปฏิบัติ เราทำความเข้าใจง่ายๆถือเอาง่ายๆยึดไว้ง่ายๆแล้วก็ฝึกไปตามนั้นสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งมวลให้ละให้วางให้งดให้เว้นให้ปล่อยให้ทิ้ง ให้ระวังสังวรละวางงดเว้นให้ปล่อยหมายถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในกายวาจาจิตเต็มไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมีท่านได้ละให้ระวังสังวรนั่นหมายถึงสิ่งที่มันจะจรมาความชั่วที่มันจะจรมาให้ป้องกัน น้ำเน่ามันจะไหลเข้าบ้านเข้าและเลือดสวนไล่นาพืชมันจะเสียกันมันไว้นั่นคือการสังวรกุศลสัตว์สัมปดาความดีทั้งที่มีอยู่และไม่มีอยู่แต่เห็นอยู่ ตั้งแต่หัวจดเท้าที่กายก็เห็นที่วาจาก็เห็นที่ใจก็เห็นกายวาจาและใจดวงนี้ยังไม่มีดีที่มันมีดีอยู่อะไรบ้างแล้วก็ดีที่ยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ปรากฏนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะให้มันเกิดดีขึ้นมานี่ท่านสอนอย่าง สอนให้ปรับไฟในความดีเท่านั้นแล้วก็ทำชำระจิตของตัวเองให้เกิดความสะอาดผ่องใสสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราไม่ผ่องใสไม่สะอาดได้แก่กิเลสจะพูดสั้นๆก็คือกิเลสความรักความใคร่ความ ไม่รักไม่ใคร่นั่นล่ะมันทำให้ความโลภความโกรธความหลงมนัสทิฏฐิมีวิชาแปลว่าความไม่รู้ว่านี่คือความโลภนี่คือความโกรธนี่คือความหลงนี่โลภโกรธหลงแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นผลเสียมันเป็นการกระทำตามนั้นเป็นการกระทำที่ชั่ว ให้ผลชั่วแก่ผู้ที่คิดผู้ที่พูดผู้ที่กระทำอยู่นั่นแหละก็เรียกว่ากิเลสแต่นี้ทำอย่างไรล่ะกิเลสเหล่านั้นมันจะไม่ครอบงำไม่สร้างความขุ่นมัวความมืดบอดให้แก่จิตใจของเราไม่แก่ปัญญาตาใจของเราท่านในภาวนา การที่จะแก้นั้นต้องเจริญสมถกรรมฐานอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานทำความสว่างให้ปรากฏเกิดขึ้นในจิตในสมถะอุบายสงบใจนั้นก็แยกออกมาเป็นภาวนาอย่างหนึ่งก็เรียกว่าภาวนาอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบำเพ็ญสมาธิมันก็อันเดียวกันวิธีการเดียวกันคือเจริญสมถะ เพราะการที่เราปฏิบัติเจริญกรรมฐานอันใดก็ตามมันจะต้องมีหลักใจใจของเราจะต้องมีเครื่องยึดเครื่องผูกเครื่องมัดมันจึงจะอยู่นี่พระพุทธเจ้าก็ทรงวางกรรมฐานไว้ถึง 40 ห้องพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติ จาคานุสติศีลานุสติเหล่าเนี้ยเลื่อยลงมาจนถึงอานาปานสติกายคตาสติหรือกายใน 4 กายเวทนาจิตธรรมกายก็หมายถึงกว้างสองยาวาหนาคือเวทนาก็หมายถึงสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิต ก็หมายถึงผู้รู้ธรรมก็หมายถึงกิเลสตัวกุศลความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราไปศึกษาที่ไหนดูที่ไหนเราจึงจะรู้ดูที่ผู้รู้คือใจของเราคนจะเห็นกายก็คือเอาใจตัวนี้แหละจะเห็นธรรมก็เอาใจตัวนี้ จะเห็นจิตก็ใจตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นสติเป็นเครื่องระลึกตัวนี้แหละเป็นตัวผูกตัวนี้แหละเป็นตัวหลักของผู้ปฏิบัติจิตใจหารักให้แก่จิตใจของตัวเอาลมเป็นหลักก็พุทโธเป็นหลัก อย่างที่พวกเราภาวนากันอยู่หรือจะเอากายแบบพิสดารเคสาโลมานคาทันตาตะโจดิน 20 นาม 12เป็นอาการ 32เรียกว่าเอากายอย่างเดียวคือลมลมมันก็คือกายที่เนื่องนอนเนื่องอยู่กับกายคือดินน้ำไฟ เรื่องอยู่ในนั้นแหละในดิน 20 นาม 12นี่แหละเค้าเรียกกายอาศัยกายรู้มั้ยลมทั้งหมดนั่นแหละเค้าเรียกกายอาศัยกายอาศัยดินและน้ำไฟก็เป็นกายอาศัยกายนั่นแสดงในสติปัฏฐาน 4 เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตรวมความแล้วก็คือกรรมฐาน 40 ไม่ใช่ว่าเราจะเจริญทั้งหมด 40 อย่างในขณะเดียวกันก็หาไม่ได้เอาเพียงแต่อย่างใดอย่างด้วยการเราสติของเราไปผูกเข้าไว้คือระลึกถึงอะไรระลึกถึงลม หรือระลึกถึงพุทโธหรือจะควบคู่กันนั่นแหละสติตั้งอยู่ที่ไหนคำว่าธาตุผู้รู้คือใจของเราก็อยู่ที่นั่นมันไม่ได้ไปไหนเมื่อสติมันไปไหนใจมันก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราผูกสติของเราไว้กับลมหายใจหรือพุทโธ ทำอย่างไรมันจึงจะมั่นเราไม่ต้องไปเสียเวลาถามผู้รู้ที่ไหนๆทั้งนั้นมันอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความพยายามความเด็ดเดี่ยวจริงจังในการประพฤติปฏิบัติณความเป็นปัจจุบันขณะนี้ของตัวเราเองถ้าเราเป็นคนไม่จริงไม่จังแล้วน่ะไปที่ไหนมันก็ไม่จริง พบผู้รู้แต่พบพระพุทธเจ้ามันก็ไม่จริงก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินธรรมก็สักแต่ว่าธรรมนี่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ปัจจุบันท่านทั้งหลายเป็นคนจริงแค่ไหนล่ะ1 ชั่วโมงจริงตลอดชั่วโมงไหมถ้าเราจริงตลอดชั่วโมงแล้วความจริงหรือยังไม่นานพอเอาให้มันมากไปกว่านั้น 2-3 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเห็นความมหัศจรรย์คือผลของความภาคความเพียรของเราเห็นไหมล่ะครั้งพุทธกาลเดินจนกลมจนเลือดสาดยังไม่หยุดคานไปก็เอาเห็นไหมล่ะยอมตายในที่สุดท่านก็พ้นทุกข์ เป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมนำให้พ้นไปจากกิเลสทั้งหมดได้ พวกเราวิเศษมาจากไหนล่ะพุทโธ 5 นาที 10 นาทีจะเห็นมรรคเห็นผลของสมาธิเย็นกายเย็นจิตโดยไม่ต้องใช้ความภาคความเพียรทั้งๆที่เราจะมีเป็นคนมีบุญญาบารมีน้อยจะต้องใช้ความภาคความเพียรทุ่มเทมากกว่าพระอรหันต์ที่ท่านประจนมาในอดีตครั้งพุทธกาลหรือในยุคปัจจุบัน แม้แต่ครูบาอาจารย์ในปัจจุบันนี้ท่านมอบกายถวายชีวิตนั่งวันหนึ่งคืนหนึ่ง24 ชั่วโมงเหมือนเอามาสองคืนสามคืนติดกันไม่ต้องกินไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยวไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนท่านทำกันถึงขนาดนั้นท่านจึงเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ เราก็ปฏิบัติเต้นยังๆๆเหมือนกับช้อนกุ้งขึ้นมาจากน้ําเห็นมั้ยล่ะกุ้งเรียกว่าอย่าตัวเล็กตัวน้อยเต้นดังๆๆๆเสร็จนี่ก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นน่ะมันไม่ใช่ของง่ายมันต้องเอาความจริงเสมอด้วยชีวิตเข้าไปแลกมองนี่แหละ คือการปฏิบัติของพวกเราประจำในสำนักของพวกเราที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาตามรอยที่ครูบาอาจารย์ได้วางไว้ให้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังนำไปพินิจพิจารณาเจริญให้เป็นไปด้วยความไม่ประมาทก็หวังว่าจะได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้